Autopromocja. W czwartek Informator Ekonomiczny kończy 25 lat. Ćwierć wieku to ponad 6 tysięcy wydań stworzonej przez Wiktora Legowicza, najpopularniejszej audycji ekonomicznej na antenie Trójki. Zawsze optymistą jestem, mówię to codziennie. Porady, jak i w co inwestować, opinie publicystów ekonomicznych, zrozumiały język i szczypta humoru. Proszę nigdy nie zapisywać pino przy bankomacie. Jeden człowiek tak sobie zapisywał, przyszedł któregoś dnia i patrzy, zamalowane wszystko. Informator Ekonomiczny od 25 lat w Trójce. Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku o 9:30. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 października, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Grupa młodych lekarzy znów głoduje w jednym z warszawskich szpitali. Propozycje, które przedstawiła premier, nie spełniają ich oczekiwań. To miał być kluczowy świadek, ale jego zeznania okazują się mało wiarygodne. Za chwilę w serwisie Trójki o procesie w sprawie zabójstwa młodej kobiety w Poznaniu 2 lata temu. Aktywiści walczą o zachowanie zabytkowego charakteru Karpacza. Chcą zablokować burzenie starych budynków i stawianie ich w ich miejsce hoteli czy apartamentowców. Podobnie jak w przypadku rozmów z ministrem zdrowia, także rozmowa lekarzy z premier zakończyła się brakiem porozumienia. Szefowa rządu zaproponowała powołanie wspólnego zespołu roboczego, który miałby pracować nad postulatami protestujących rezydentów, ale warunkiem jest przerwanie protestu głodowego. Lekarze tymczasem nie zamierzają tego zrobić, bo jak mówią, nie usłyszeli żadnych konkretów. Joanna Stankiewicz. Premier Beata Szydło po spotkaniu z rezydentami powiedziała, że zaproponowała konkretne rozwiązania. Powołanie wspólnego zespołu złożonego z lekarzy rezydentów i przedstawicieli innych zawodów medycznych i rozpoczęcie prac, które mają doprowadzić do wzrostu finansowania służby zdrowia i wzrostu wynagrodzeń, nie tylko w tej grupie zawodowej. Zespół miałby zakończyć pracę do 15 grudnia. Jeżeli państwo rezydenci mówią, że ten sposób im się nie podoba, nie odpowiada, to siądźmy do stołu i policzmy to inaczej, tak jak oni sobie życzą, tak jak oni proponują. Zobaczymy, czy to się da zrealizować. To jest konkretna propozycja. W opinii młodych lekarzy spotkanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, mówi wiceszef porozumienia rezydentów Jarosław Biliński. Osoby, którym przekazaliśmy, że powołany zostanie zespół, aby to wyjaśnić, automatycznie, można powiedzieć, odwiesił głodówkę, ponieważ przyszliśmy tutaj rozmawiać o konkretach, a nie usłyszeliśmy właściwie żadnego konkretu, oprócz tego, że zostanie powołany zespół. Premier podkreśliła, że warunkiem rozpoczęcia prac zespołu jest przerwanie głodówki. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Piramida finansowa jest przekrętem starym jak świat, a ludzie ciągle się na to nabierają. Tak mówił przed Sejmową Komisją Śledczą były gdański dominikanin Jacek Krzysztofowicz, bliski znajomy szefów Amber Gold, Katarzyny i Marcina P. Były zakonnik nie wykluczył, że był wykorzystany przez właścicieli Amber Gold jako gwarant ich wiarygodności i dodał, że nie interesował się, czym dokładnie zajmowało się małżeństwo. Miałem takie przekonanie, że znaleźli jakiś genialny sposób na zarabianie pieniędzy, których nikt nie odkrył. Ale rozumiałem, że jak taki sposób znaleźli, to nie będą mi o tym opowiadać. Więc się specjalnie tego nie dopytywałem. To nie byli ludzie, którzy mieli jakieś szerokie horyzonty czy szerokie kręgi znajomych. To były takie naprawdę zwyczajne rozmowy, tak jak to pamiętam. Zeznający wcześniej przed komisją były dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Amber Gold mówił, że Marcin i Katarzyna P., planując przeniesienie złota w bezpieczne miejsce, mieli wspominać właśnie o byłym zakonniku. Jacek Krzysztofowicz przyznał, że jako przeor klasztoru przyjął od właścicieli finansowej piramidy darowiznę w wysokości 30 tysięcy złotych. Sąd przesłuchał nowego świadka w głośnej sprawie zabójstwa młodej kobiety Ewy Tylman. Jednak żadnego przełomu w tej poszlakowej sprawie to nie przyniosło. Mężczyzna sam zawiadomił prokuraturę, że ma informacje, które mogą pomóc, ale jego wyjaśnienia uznano za niewiarygodne. Na sali sądowej zasłaniał się niepamięcią i mieszał wersję zdarzeń. Mężczyzna zgłosił się do prokuratury, bo w nocy, kiedy zaginęła Ewa Tylman, widział, jak twierdził, parę, która kłóciła się nad wartą. Głośna rozmowa, nie zwykła rozmowa, tylko głośna rozmowa. Słyszałem ich głośną rozmowę, głośną kłótnię. Ale w zeznaniach świadka pojawiły się rozbieżności. Już wcześniej mężczyzna wersję wydarzeń przedstawił policjantowi, który przyjechał do niego, do więzienia. No, nie mówił spójnie, to nie jest wiarygodny świadek. Komentuje ojciec Ewy Tylman. Świadek pomylił sąd z show telewizyjnym. Ocenia zeznania świadka pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Wojciech Wiza. Prokuratura przed przesłuchaniem świadka w sądzie nie mogła sprawdzić jego wiarygodności, bo zabraniają tego przepisy, jeżeli do sądu trafi już akt oskarżenia, tłumaczy prokurator Magdalena Mazur-Prus. Prokurator zrobił to, co powinien zrobić, a więc kiedy zgłasza się ktoś, kto ma jakąś wiedzę o postępowaniu, prokurator po prostu przekazuje taką korespondencję do sądu. Magda Konieczna, Radio Poznań. O zabójstwo młodej kobiety 2 lata temu w Poznaniu oskarżony jest jej znajomy Adam Z. Grozi mu nawet dożywocie. Jednak kilka miesięcy temu sąd uprzedził o możliwości zmiany kwalifikacji czynu na nieudzielenie pomocy, a za to grozi do 3 lat więzienia. Mężczyzna wyszedł z aresztu, nie przyznaje się do winy.

Poznaj historię człowieka, który kupił samochód podczas wyprzedaży 2017 w Hyundai'u i zyskał nawet do 27 tysięcy złotych. Gama nowoczesnych modeli Hyundai z 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów czeka również na Ciebie. Pospiesz się. Promocja dostępna dla wybranych wersji i modeli Hyundai do wyczerpania zapasów. Sprawdź wyprzedaż 2017 i warunki gwarancji na Hyundai.pl. Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tę piosenkę zaczniemy, tę godzinę zaczniemy piosenką dnia. Los Angeles. To jest piosenka, którą zaśpiewa Sam Vincent. A już za chwilę kolejna piosenka z płyty tygodnia. To jest nasza piosenka dnia. Mam dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na sobotę na 18 na koncert zespołu Liam Shepherd. Sobota 18, zapisujemy telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. A przed nami kolejna Carla Bruni. Tym razem stara piosenka Lou Reeda. Such a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home. Oh, such a perfect day, feed animals in the zoo, and then later movie too, and then home. Oh, it's just a perfect day, I'm glad I spend it with you. It is such a perfect day, you just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day, problems all left alone, and weekenders on our own, such a fun. Just a perfect day, you made me forget myself, and I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spend it with you. It is just a perfect day, you just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Mm-hmm. kind to reap just what you sow. You're kind to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. To reap just what you sow. Carla Bruni, Perfect Day z płyty French Touch. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Reportaż w Trójce. 2 lata temu Sebastian Karaś przepłynął kanał La Manche. Tuż po tym wyczynie rozpoczął przygotowania do znacznie większego wyzwania, przepłynięcia 100 km wpław przez Bałtyk. I choć zeszłoroczna próba nie powiodła się, pływak ponownie zmierzył się z Morzem Bałtyckim. Pod koniec sierpnia w tym roku jako pierwszy na świecie przepłynął 100 km z koło brzegu na wyspę Bornholm. Jak wyglądało to historyczne wydarzenie? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Przepłynąć Morze, reportażu Antoniego Rokickiego. No, co tam? Mniej niż kilometr? Ty na ten guzik. 300 metrów ma. 4 minuty gdzieś. Jak? Płynie. Nieprzytomny, ale płynie. Ale ile ma? Znowu 300? Nie zepchnie go do tyłu, Stefale. Zadzwoń, jak już dotknie tego piachu. Czekamy, tak? Czekamy. Dobra, pa. 5 metrów? Czekaj, uwaga. 8,48, 26. Ta łódź już płynie po niego, ta łódź już płynie. Tak. Za ten sukces. Brawo, Seba! Jest z wami? Pierwsze słowa po wyścigu. Nigdy więcej. Nigdy więcej, czyli zamarzam od buźni. Gratulujemy, jesteśmy szczęśliwi razem z tobą. Tak zimno. Ale że ty tak o własnych siłach mówisz, no to jest bardzo dobrze. A stanąłeś sam na lądzie, czy jak to wyglądało? Tak. Dobra, zadzwonimy później. W ogóle coś powiedział? Że nigdy więcej. Ale po co ma więcej robić? No po co? Kanał się raz pokonuje. No. Myślałem, że przepłynięcie kanału będzie już zakończeniem mojej kariery, ukoronowaniem tego wszystkiego, 16 lat ciężkiej pracy. No jednak strasznie mnie to wciągnęło. Postawiłem sobie kolejny cel, Bornholm, Kołobrzeg, dystans 100 km. Dobra, powoli się będziemy rozbierać. Zdejmuję piankę i idziemy. W kanale płynąłem bez pianki w takiej temperaturze wody przez 8 godzin, ale to wiadomo, że 8 godzin to nie jest 30 godzin. To żaden człowiek by nie wytrzymał w takiej temperaturze wody przez tyle czasu. Zastanawiamy się, co teraz panowie tu będą po prostu jeszcze wyczyniać dzisiaj. No jak pani sądzi, co to może być? Myślałam, że coś od nadewce pływanie, ale nie bardzo, bo fale nie są takie właśnie. Coś innego? Coś innego. Może jakaś motorówka, jakieś takie sprawy, też nie? No to nie wiem. A robię audycję o tym panu, który właśnie teraz je batona. To jest Sebastian Karaś i on planuje przepłynąć wpław przez Bałtyk, 100 km. Niesamowite, no. Super. Super, trzeba mieć zdrowie, kondycję. Kondycję. Fajny chłopak. Rok temu podjąłem pierwszą próbę przepłynięcia Bałtyku wpław, jednak ostatecznie nie udało się tego dokonać. Miałem duże problemy żołądkowe. Przez całe 8 godzin, przez 30 km, które przepłynąłem, cały czas wymiotowałem i tu był duży problem z błędnikiem. To mi uniemożliwiło kontynuowanie tego wyzwania. Myślę, że emocje będą ogromne. Ja pamiętam, jak Sebastian płynął przez kanał La Manche. Śledziłem ten piksel na ekranie monitora przez cały czas jego płynięcia. Odświeżałem stronę co kilka minut. Jak się zakończył szczęśliwie, sukcesem zakończyła się ta próba, to krzyczałem. To są wielkie emocje i tych emocji na pewno też tutaj nie zabraknie. I dla mnie to było zdumiewające, że on komuś takiemu jak my, pływacy amatorzy, którzy no w porównaniu z nim naprawdę są w przedszkolu pływackim, że on poświęca nam tyle czasu i uwagi, nie tylko na treningach, ale również poza tymi treningami. Rozmawiałem z jednym z kolegów i on mówi, wiesz, ja mam wrażenie, że Sebastian nawet gdyby teraz organizował treningi w kałuży, to też byśmy przyszli. Całe przepłynięcie będzie trwało około 24-26 godzin. To wszystko zależy też od warunków pogodowych. Cały czas płynie koło mnie łódź asekuracyjna, której nie mogę dotknąć. Co 45 minut mam podawane pokarmy za pomocą takiego specjalnego kija na wyciągniku. Co będziesz jadł? Koktajle odżywcze, może batony, głównie węglowodany. Chciałbym też zmieniać smaki, żeby to były nie tylko słodkie rzeczy, tylko kwaśne, słone. Wydaje mi się, że na pewno tu będzie wołowina, może kanapki, pieczywo, żeby to też było coś stałego, a nie tylko takie płynne rzeczy. Na tych karmieniach niestety wytraca się ciepło. Ja robię to tak, że pracuję nogami do żabki, do stylu klasycznego, na plecach albo po prostu w pionie. Nie wiem, może będę się przekręcał na plecy w trudnych chwilach i będę płynął grzbietem. No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy i w jakiej będę dyspozycji w tym dniu. I na 18 sierpnia Bałtyk południowy, wiatr południowo-wschodni skręcający na kierunki zachodnie 4 do 5, okresami w porywach 6 do 7. Dziękuję, to kapitan od portu Kołobrzeg. Nie jest okej dzisiaj. Nie jest okej. Tylko tu samo. Względnie. Tutaj wygląda, że jest okej, nie? Ale kilka mil w morzu już jest... W południowym wietrze tutaj... Pływaliśmy, że jest dzisiaj? Tak jak wczoraj na pewno. Jezioro? Ale pływaliście ile mil od brzegu dzisiaj? No, no 100 metrów. A nie korzyść się zmieniło dla was troszeczkę. Wczoraj nie wiedziałem, w którą stronę się nastawiać, czy płynę, czy nie płynę. Ja muszę mieć decyzję wieczór wcześniej, żeby głowę w ogóle przygotować. Nie jestem w stanie teraz, jak mam dwie, miałbym za dwie godziny startować i nagle cały proces w głowie, który zawsze robię. Idź do kina! Popcorn, Coca-Cola, Bruce Lee, karate mistrz. I tego się trzeba trzymać. Nie dowierzam, że patrząc na to ciągle, że 6 tygodni jakby nie było 24 godzin takich spokojnych rzeczywiście, tylko nie wiem, jest dosłownie kilka godzin wykiszenia na Bałtyku. Później znowu te wiatry naprawdę wieją bardzo mocno. Każdy miał jakieś chwile zwątpienia, ale jednak wszyscy wierzymy, że nadejdzie ten moment, kiedy wystartujemy i można powiedzieć, że jak już wystartujemy, to już będzie dużo łatwiej. Wtedy będziemy mieli przynajmniej pewność, że w ogóle jest szansa, żeby podjąć tę próbę. Mamy kontakt cały czas z łodzią, gdzie mamy telefon satelitarny, mamy możliwość połączenia się bezpośrednio z tą łodzią i tam będą nam przekazywane średnio raz na godzinę informacje. Ludzie wspierają go siłą, duchem i sobą, żeby tylko po prostu osiągnął swój cel. Halo, Tak, słyszymy. Wszystko fajnie, wszystko jest spoko. Wszystko się dobrze czuję. 39 kilometr, 40 nawet już skoczył. To oby tak dalej. Dobra. Dzięki za informację, powodzenia. Godzina 10 i my od 7.40 nie mamy z nimi kontaktu. Sprawdzam jeszcze raz na stronie ich położenie. 1.8, zwolnili. Nie wiem, ja nie chcę myśleć, że coś jest źle. Nawalają z telefonem, tylko i wyłącznie to. Wiadomo, że to cały czas jest walka po prostu, cały czas jest walka. Czasami też mam takie momenty, że wyłączam w ogóle głowę i nawet przez godzinę o niczym nie myślę. To jest najlepszy stan, bo to wtedy ten czas bardzo szybko mija. Nie jestem robotem, że nie wyłączam głowy totalnie, tylko jednak no, trzeba po prostu wytrzymać w tej monotonii. Liczę sobie na przykład, nadaję sobie rytm jakiś, no o wszystkim się myśli dosłownie. Dopłynie? Dopłynie, oczywiście, że dopłynie. Jestem w stanie w ogóle... Tysiaka dać, założę się. Taka to mało. To co pan chce, dopłynie. To i tak dobry czas. Na 22 powinien być. Bijąc swój rekord, pomyślał też o takich osobach, które potrzebują czyjegoś wsparcia. Taką osobą jest moja córka. Dość daleka droga była tu, żeby dzisiaj przyjechać. Ale po krótkim zastanowieniu stwierdziłem, że no on płynie tyle kilometrów, to dla mnie przejechać samochodem te 570 to jest nic w porównaniu z tym, co on teraz wyczynia. Ja myślałem, słysząc jakie rzeczy wyczynia w pływaniu, że będzie wyższy, zbudowany, że przyjedzie jakiś bysiorek taki, że napakowany nie wiadomo jak, a taki no skromny człowiek bardzo, taki no ja pozytywnie go odebrałem, taki no z dużą pokorą myślę do życia. No hej, jak tam kibicujecie? No, to śledzi ci do końca. Dopiero możecie się położyć, jak będzie zameldowane, że dopłynął i wyszedł na brzeg. To wtedy możecie gasić światła. Wcześniej macie się nie kłaść. No, całuj Magdula i trzymajcie kciuki. No, dobra. To papa. Jak Magda się urodziła, no wiedzieliśmy, że ma wadę serca, ale no tak to się rozwijało do tego 7 miesiąca normalnie i mieliśmy takich starych znajomych i można powiedzieć w cudzysłowie przyjaciół, bo teraz już znaczy ich nie można nazwać przyjaciółmi, których jak Magda się rozchorowała po operacji, no to straciliśmy prawie rok czasu, który spędziliśmy ciągiem w szpitalach. Byliśmy sami, nie mieliśmy żadnego wsparcia w naszych dawnych znajomych, żeby ktoś nas odwiedzał czy wspierał, to nie, no byliśmy sami. Bicie rekordów, tak jak on bije swoje rekordy, my też bijemy rekordy w trwaniu przy Magdzie, z jej chorobą. Dzięki takim ludziom właśnie, jak Sebastian i cała jego załoga, która, no bo nie oszukujmy się, żeby on mógł pływać te swoje dystanse, no to musi mieć też duże wsparcie swojego sztabu. No i dzięki właśnie tym ludziom nam żyje się też łatwiej. Nawet może już nie chodzi o zbiórkę tych pieniędzy, ale o to, że wiemy, że nie jesteśmy sami, że o tym się mówi, że nie chowa się tych dzieci do domów, że ich się pokazuje też, że są tacy. I to nie jest już taki temat tabu, że chore dziecko jest niepokazywane na świat. Zbliżamy się do tego brzegu. Dużymi krokami. A jak załoga na statku? Wszyscy pali zdrowi, uśmiechnięci, zadowoleni, mobilizujemy sobie, więc jest okej. Okay. Bo tak naprawdę w każdej chwili można zrezygnować. Ta drabinka wręcz cię woła w pewnych momentach, żeby wyjść do góry. Patrzy się, że oni wszyscy w kurtkach, cieplutko, okryci kocami, właśnie kurtkami, w czapkach. Widzi się to wszystko, czy tam ktoś sobie śpi na przykład na tej burcie, a ja płynę ciągle tyle godzin, więc są takie momenty, że się chce zrezygnować. Jednak tutaj na tym największym kryzysie pamiętam, że myślałem o Magdzie i o Jaśku, czyli o dwóch osobach, które wspierałem właśnie z fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Czułem trochę się tak, jakbyśmy razem płynęli w drużynie i że jakbym nie mógł kogoś zawieść. I to było na przykład dla mnie bardzo dobrą motywacją i szczególnie w tym kryzysowym momencie, pewnie dzięki tylko temu, przewalczyłem to wszystko, bo naprawdę wtedy już miałem takie myśli, że no po prostu chciałem wyjść na tą łódkę. Słyszę. No, wylądało. Mamy informację. Przepłynął, wyszedł na brzeg. Czekali na nią jakieś tutaj osoby z Borhalmu, które zaprosił tutaj kapitan. No, ściskają nas teraz. To co, piękne zakończenie dnia? Najlepsze. Przygotowujemy się do przywitania Sebastiana Dalego. Zawitaliśmy do kołobrzyskiej hurtowni zabawek, żebyśmy mogli kupić najpotrzebniejsze tutaj rzeczy, talerzyki czy balony. Bardzo duże konfetti, sztuk dwie, proszę bardzo. Korona, co ciekawe. Króla Morza. Kupiliśmy specjalnie dla Sebastiana tort na jego przywitanie. Chowamy go do lodówki, żeby nam się tutaj nic nie zepsuło i czekamy na znak, kiedy będziemy wiedzieć, że są blisko. Dostaniemy informację, że wypływają i będą płynąć około 7 godzin, ale o której godzinie wypłyną, to ta informacja jeszcze nie jest podawana. Teraz tak to wszystko wychodzi, już po fakcie, że wszyscy dookoła mnie nie wierzyli w to, że ja to zrobię. Po prostu każdy twierdził, że jakby to jest nierealne, że Bałtyk jest na tyle trudnym morzem i przepłynięcie 100 kilometrów właśnie w tamtym kierunku, że po prostu to jest niemożliwe. I to trenerzy z mojego byłego klubu, zawodnicy, koledzy moi bliscy, każdy mi teraz mówi, że no tak naprawdę w to nie wierzyli. No, przykre w sumie. Pamiętam, że tata do mnie zadzwonił i mówi, no Sebastian, bardzo dobra decyzja, bardzo się cieszę, że decydowałeś się, że nie płyniesz. Wiadomo, że to jest dla nich duży stres, w końcu to są rodzice. No i tak myślę, że dobrze to znieśli i też no, znają jak w jakimś stopniu moje możliwości, bo też tyle już rzeczy, które zrobiłem, jakby tylko to potwierdzają. Chodź, babcia pokaże. No zobacz, jak dużo gwiazdek jest. Dlaczego? Widzisz? No tak dużo gwiazdek jest. O, tu jest ten pan, który płynął. Zobacz. Podasz panu rączkę? Dobrze. Przedstawisz się. Fajne kolory. No, kolory fajne. Podaj panu rączkę. Ale nie wypinaj języczka, tak się nie robi. Dalunia. Gdzieś ten pan przepłynął morze aż daleko. W głębi ducha i wierzyłem, że to zrobię, bo inaczej bym się tego nie podejmował, ale jednak zawsze jest jakaś niepewność, jakie warunki, nagle może się zmienić pogoda, wiadomo, że to jest Bałtyk i nie wiedziałem, czy mój błędnik wytrzyma 24 godziny w falach, bo to jakbym był ciągle na karuzeli dosłownie, ale cieszę się, że wszystko się dobrze skończyło. Facebook nie, ja telewizję i tak, znaczy wszystko tak o części. No jestem w szoku. Ja w ogóle widziałam pierwszą twoją, znaczy nie wiem, jak masz na imię, ale nie pamiętam, Gabriela. Także mówię, no nie mówię, Boże, żeby chociaż mówię punkt zaczepienia widzieć, to tak jakoś inaczej płynie, nie? Tak, znaczy widać, że to się zbliża. Właśnie, a tutaj nic, no właśnie. Obserwowałem cię, jak rozdawałeś autografy przed przepłynięciem i one były małe i ty byłeś taki trochę nieśmiały. Nie, byłem taki mały. Tak było. Teraz autografy po tym, jak przepłynąłeś Bałtyk, są zdecydowanie większe i z większą pewnością je rozdajesz. Znaczy też myślę, no może tak, może coś w tym jest rzeczywiście. Też już się przyzwyczaiłem, bo na początku mnie to dziwiło. To chciał właśnie autograf ode mnie, czy zrobić sobie ze mną zdjęcie. To było takie, no nie wiem, dziwne. No i te autografy a propos, może trochę są większe jednak. No a co ci dało to przepłynięcie? Co mi dało? Uczucie, którego, nie wiem, mało osób pewnie takie uczucie doznało, takie spełnienie się i mi tego brakowało na przykład w pływaniu, bo jednak zawsze chciałem pojechać na Igrzyska Olimpijskie, nie udało się to, postanowiłem pójść trochę inną drogą później. Tutaj poczułem coś no, zupełnie innego, takie spełnienie marzenia. Pierwszy raz coś takiego przeżyłem i wiem, że to właśnie było to i dlatego się zastanawiam odnośnie zakończenia kariery, bo właśnie ja już to poczułem, to właśnie to spełnienie. Może teraz powinienem pójść bardziej w rolę trenerską, tutaj się zaangażować jeszcze bardziej i może ja wychowam jakiegoś mistrza. Przepłynąć morze. To był reportaż Antoniego Rokickiego, a bohaterem był pływak Sebastian Karaś. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Lekarze rezydenci wznawiają protest głodowy. Spotkanie z premier Beatą Szydło nie doprowadziło do porozumienia, a co za tym idzie zakończenia protestu. Rząd nie przedstawił konkretnych rozwiązań, mówił po dwugodzinnych rozmowach Łukasz Jankowski z porozumienia rezydentów OZZL. Beata Szydło ujawniła z kolei, że złożyła protestującym konkretną propozycję powołania wspólnego zespołu do prac nad ich postulatami. Zaproponowała, by wypracować rozwiązania do 15 grudnia. A główne żądania młodych lekarzy to wzrost finansowania ochrony zdrowia, poprawa warunków pracy i wyższa pensje. Cztery osoby zatrzymane przez CBA podczas wręczania łapówki w warszawskim klubie. To trzech biznesmenów i policjant. Jak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia, transakcja miała dotyczyć pozytywnego załatwienia sprawy związanej z wyłudzaniem podatku VAT. Łapówka miała wynieść 100 tysięcy euro. Zatrzymani są podejrzani o powoływanie się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości. Materiały zgromadzone podczas operacji łódzkiego CBA trafią do prokuratury okręgowej w Warszawie. Mateusz Kusznierewicz wyruszy w rejs dookoła świata. Mistrz olimpijski z Atlanty będzie twarzą projektu Polska 100, którego celem jest promocja naszego kraju. Trzykrotny mistrz świata w klasie fin podkreśla, że oprócz oceanicznej przygody to okazja, by uczcić dwie ważne rocznice, które niebawem będziemy obchodzić. Będziemy żeglować dookoła świata etapami i wrócimy do Polski w roku 2020. I akurat te dwie daty mają bardzo duże znaczenie. To są wspaniałe rocznice. W 2018 będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a w roku 2020 setną rocznicę zaślubin Polski z morzem. Trwa jeszcze poszukiwanie jednostki, która popłynie w rejs w połowie przyszłego roku. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Noc pochmurna, z większymi przejaśnieniami, ale także z opadami deszczu. Od zachodu te opady będą stopniowo zanikać. I temperatura w nocy od 7 stopni na Mazurach do 11 na Dolnym Śląsku i do 13 lokalnie na Wybrzeżu Zachodnim. Wiatr nad morzem i w górach w porywach do 60 km na godzinę. Wiatr z południowego zachodu. Jutro w ciągu dnia wiatr jeszcze silniejszy, bo w północnej części kraju porywy do 65 km na godzinę, a nad samym morzem i w Sudetach do 85 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia temperatura od 13 stopni na północy do 16-19 miejscami na południu maksymalnie. Jutro jeszcze bez większych zmian, czyli dużo chmur i przelotne opady deszczu. W piątek podobnie, ale sobota już zdecydowanie ładniejsza, a niedziela słoneczna wszędzie i ciepła. 20-21 stopni prognozują synoptycy na niedzielę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Śródziemie Cień Wojny. Nowa gra akcji w kultowym świecie Władcy Pierścieni w polskiej wersji językowej na PC i konsole. Śródziemie Cień Wojny. Zbuduj swoją armię. Gra na PC już za 169 zł. Saturn. Technologia tak ma. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter kamper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do Twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pieńkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co, bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktów, w które nie wierzę. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj od 130 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot 130 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. W automagazynie dla przedsiębiorców witają państwa Włodzimierz Jętarski i pan Krzysztof. Witam. Mam firmę, szukam teraz auta, jeżdżę głównie po mieście. Jakie rady, panie Włodku? A rozważa pan hybrydę? Nigdy. Że pana hybryda potrafi spalić w mieście mniej niż 4 litry. Ma automat w standardzie. No tak, ale hybrydy są drogie. To jest podstawowy błąd. Hybryda potrafi kosztować mniej niż diesel. A jeżeli hybryda, to Toyota, bo to jest lider technologii hybrydowej. A teraz ma pan jeszcze leasing 103%. Ma firmę jak znalazł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 24 minuty, godzina 19. Arkadiusz Ekiert, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dziś między innymi o wyprawie na Marsa. Takiej analogowej. No to będzie powrót tego tematu. Ta analogowa wyprawa realizowana jest gdzieś pod Piłą, tak? Tak, na lotnisku pod Piłą. Bo już dzisiaj mówiliśmy o wyprawie na Marsa, o tym, że naukowcy pracują nad niebezpieczeństwami i zagrożeniami w czasie takiej wyprawy, żeby teraz przewidzieć to, co w przyszłości może się zdarzyć, kiedy już polecimy. Tak. I między innymi wskazują nam bakterie, że bakteriom trzeba się przyjrzeć, żeby one nam psikusa w czasie tej wyprawy, te bakterie, które ze sobą zabierzemy na Marsa, żeby nam psikusa nie sprawiły. Ale to już było. A teraz trójwymiar. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Sponsorem audycji jest Alior Bank, wyższa kultura, bank nowości. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Tak więc dziś powiemy o analogowej polskiej misji na Marsa, powiemy też o elektronicznych paragonach i o neuronowym sposobie komunikowania się z komputerem. Nauka. W księżycowo-marsjańskiej bazie Lunares w Pile rozpoczęła się właśnie polska analogowa misja na Marsa. Co to oznacza? Astronauci spędzą 2 tygodnie odcięci od świata. Projekt ma umożliwić zbadanie zachowania ludzi w warunkach izolacji. Testowane będą też wynalazki polskich naukowców. Habitat Lunares to symulowana baza kosmiczna i laboratorium badawcze. Panują w niej warunki analogiczne do tych, które astronauci znajdą w prawdziwej bazie na Księżycu lub właśnie na Marsie. Pilska baza to według twórców przedsięwzięcia jedyne takie miejsce w Europie. Rozpoczęła działalność pod koniec lipca. Analogowi astronauci nie będą wiedzieć na przykład, która jest godzina i jaka pora dnia na zewnątrz. Komunikacja z nimi będzie opóźniona o 20 minut, tak jak podczas przebywania na Marsie. Oświetlenie wewnątrz habitatu będzie sterowane zdalnie z siedziby Europejskiej Agencji Kosmicznej w Holandii, gdzie pracuje zresztą dr Agata Kołodziejczyk, pomysłodawczyni stworzenia kosmicznej bazy w Polsce. Biznes. Od 2018 roku mają wejść do obiegu e-paragony, które dla klientów oznaczają koniec problemów ze zgubionym albo nieczytelnym potwierdzeniem zakupów, mówi Maciej Krzysztoszek, prezes European Fintech Forum. takie elektroniczne paragony, każdy z nas będzie miał do wyboru obok tradycyjnego papierowego paragonu. Jeśli będziemy chcieli taki e-paragon otrzymać, sprzedawca wyśle go do centralnego repozytorium przy Ministerstwie Finansów, a następnie ten e-paragon trafi do naszej aplikacji w telefonie lub na e-maila. To stwarza dużą przestrzeń dla innowacyjnych rozwiązań, na przykład firm fintechowych, do tworzenia aplikacji, które mogą pomóc nam zaprojektować budżet domowy, bo jeśli w jednym miejscu skupimy nasze wszystkie wydatki, informacje o tym, co kupujemy, w jakiej kwocie, z jaką częstotliwością i czy na początku, czy na koniec miesiąca, kiedy nasza pensja wpływa, taki specjalny algorytm pozwoli nam zaprojektować budżet domowy optymalnie do naszych potrzeb, dzięki czemu być może uda nam się w ciągu miesiąca coś zaoszczędzić. To się dzieje nie tylko w relacji klient-administracja publiczna, to się dzieje też w relacji business-to-business albo business-to-administration, tak, czyli B2A albo B2B, bo jeśli spojrzymy na tę przestrzeń, to na przykład Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Rozwoju podjęły już pracę na rzecz wprowadzenia e-faktur, tylko nie e-faktur rozumianych jako elektroniczny skan, który ktoś wysyła do drugiej osoby mailem, ale już taki, który wyklucza ten czynnik ludzki, czyli w automatyczny proces bez skanowania, po prostu dane są wprowadzane i wysyłane automatycznie do kontrahenta. Dodajmy tylko, że administracja rządowa pracuje już nad cyfryzacją kolejnych usług. Technologia. Obecnie najpopularniejszymi interfejsami wśród użytkowników komputerów wciąż są myszka i klawiatura. Wśród użytkowników smartfonów i tabletów dominuje interfejs dotykowy. Coraz popularniejsze są jednak zupełnie nowe formy komunikowania człowieka z komputerem. Komunikacja głosowa to najbliższa przyszłość, ale na horyzoncie już pojawiają się inne technologie, interfejsy neuronalne i eye tracking. Nowe interfejsy mają nie tylko ułatwić komunikację człowieka z maszyną, ale mogą również wpłynąć na rozwój medycyny, mówi Kazimierz Krzysztofek, profesor SWPS. To jest jakaś nadzieja, zwłaszcza dla ludzi niesprawnych umysłowo, którzy mogą się komunikować myślą, ale nie są w stanie uruchomić artykulacji tej myśli, to znaczy wypowiedzieć tych myśli, ani ich napisać. To może być ratunek dla chorych, Alzheimera, autystyków. Interfejsy i komunikowanie się inteligentnych egzoszkieletów, prawda, z systemem nerwowym człowieka, to, że ludzie przykuci do fotela będą mogli wstać z tego fotela w przyszłości, to właśnie dzięki interfejsom neuronalnym. To są różne postaci tej komunikacji neuronalnej, bo to może być nawet sama myśl, to jest najtrudniejsze, ale ruch gałek ocznych, który odpowiednio zdekodowany potrafi wydawać komendę komputerowi. To się nazywa okulografia, czyli to eye tracking. Jeśli by się okazało, że taka aparatura umożliwiająca komunikację międzymózgową i komunikację z maszyną będzie efektywna, to może się okazać, że nie będziemy w stanie uciec z naszymi myślami przed technologią. No i teraz to już się zrobiło groźnie, więc kończymy Trójwymiar. To wszystko, Arkadiusz Ekier, do usłyszenia za tydzień. Trójwymiar. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Spółka akcyjna. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Za 18 minut, godzina 19. Już za chwilę w Trójce Paweł Sołtys i Ekonomia. A płyty tygodnia dostają dziś pani Ola z Nowego Sącza i pani Ewa z Sopotu. Try my best to smile, but deep inside my heart I feel. To Trójka jest za 15 minut, siódma. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o pracy. Po z najnowszych badań wynika, że jej utraty raczej się nie boimy. Będzie też o podatkach, bo jesteśmy coraz bliżej publikacji listy największych firm wraz z wyszczególnieniem, ile podatku owe firmy płacą. Porozmawiamy o tym także, czy to może ukróci optymalizację podatków wśród tych największych właśnie podatników i jak mogą pomóc w tym doradcy podatkowi. Dziś na giełdach ciekawe wydarzenia, no bo WIG20 najwyżej, proszę Państwa, od 2 lat. Kolejne rekordy również w Stanach Zjednoczonych, gdzie S&P 500 zyskuje w tej chwili 0,08%. Waluty dzisiaj odrobinę tańsze. Euro po 4,27, dolar po 3,60. A gościem Trójki jest Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Porozmawiamy o najnowszych badaniach Instytutu Randstad, który działa przy Agencji Pracy Tymczasowej o tej samej nazwie. Instytut ten robi co kwartał cykliczne badania na temat sytuacji na rynku pracy. Są to badania ankietowe, internetowe, ale jednak mocno naświetlają to, co na rynku pracy się dzieje. I otóż 23% ankietowanych boi się utraty pracy. Tylko 23%, ponieważ jeszcze kwartał temu było, ten odsetek wynosił 30%. No i w związku z tym chyba wygląda na to, że te obawy o to, że pracę możemy stracić, już kompletnie zniknęły. No to jest kolejne badanie, które pokazuje na to, że sytuacja na rynku pracy się poprawia, że znalezienie pracownika staje się coraz większym problemem, a ci, którzy chcą zmienić pracę, mogą przebierać w ofertach. To nie jest pierwszy taki głos, bo są też te badania, które robi Work Service, są też nawet te badania, które po prostu publikuje GUS, gdzie nie ma aż tak szczegółowych pytań o to, czego ludzie oczekują albo czego się obawiają, ale nawet po tym, co się dzieje w zatrudnieniu, czy co się dzieje w płacach, czy w bezrobociu, no to widać, że zatrudnienie rośnie, płace też, ludzi na rynku pracy jest trochę mniej, teraz po obniżeniu wieku emerytalnego będzie ich jeszcze trochę mniej, więc no trudniej jest znaleźć ludzi. Trochę jest tak, że my w Polsce się przez lata przyzwyczailiśmy do tego, że pracowników można było znaleźć łatwo. No 15 lat temu stopa bezrobocia wynosiła 20%, prawda? I teraz wynosi 5%. Więc to się trochę gwałtownie zmieniło na przestrzeni kilku lat. Z tego nadmiaru pracowników przeszliśmy do niedoboru. Jak ten ścisk na rynku pracy, to właśnie to co ekonomiści nazywają squeezem, czyli tą trudnością znalezienia pracownika, Czym to będzie skutkowało? To znaczy w naturalnej ekonomii tej klasycznej podręcznikowej powinna pojawić się w związku z tym presja płacowa, czyli pracownicy powinni żądać więcej pieniędzy, skoro są tak rozchwytywani przez pracodawców. Tymczasem tej presji płacowej, takiej z prawdziwego zdarzenia w Polsce, to raczej nie widać. No nie wiem. Badanie opublikowane przez ostatnie dane na temat wynagrodzeń, które GUS opublikował w lipcu, jeśli dobrze pamiętam, albo w czerwcu, pokazywały, że przeciętne płace realnie wzrosły 5,5% rok do roku w takich sektorach jak budownictwo czy handel nawet do 6,5%. Co ciekawe, na przykład w finansach i w ubezpieczeniach albo w komunikacji i informacji tylko o 3%. Czyli to 5% wzrostu płac rocznie to jest dobry wynik. No to jest spory wzrost płac. Zwłaszcza jak ma taką ciekawą charakterystykę, że w tych zawodach... Nawet biorąc pod uwagę to, że w poprzednich latach ten wzrost płac był niewielki. No do tego chciałem właśnie dojść, no że właśnie. My mamy taką specyficzną dość dynamikę płac w czasie, że się nic nie dzieje i potem jest jakby korekta. To samo było 10 lat temu, kiedy 2002, 3, 4, 5 płace nie rosły, a potem nagle były wzrosty o 8% w skali roku. Więc rzeczywiście jest taki skokowy mechanizm dostosowania i gdyby to było 5% wiosny nie czyni, w ten sposób. Natomiast zobaczymy, jak będzie w przyszłym. To się będzie pewnie jak utrzymywać. Pracuje, jak będzie wyglądała ta presja płacowa w Polsce? No bo patrząc na to, co może wydarzyć się, no chociażby po rynku węgierskim widać, tak, że tam ta presja płacowa naprawdę jest imponująca. Co będzie u nas? Ja nie zajmuję się wróżeniem, więc dokładnych wielkości podawać nie będę. Jest jeden czynnik, który przemawia za tym, są dwa czynniki, które przemawiają za tym, że te płace będą rosły. Jeden to jest właśnie to, że trochę nadrabiamy słaby wzrost płac z poprzednich kilku lat. Drugi jest taki, że podaż pracy w Polsce, liczba osób na rynku pracy się obniża. To jest w dużej mierze powodowane przez demografię. Mało ludzi wpływa na rynek pracy, odchodzą na emeryturę. Czyli te dwa czynniki będą zwiększały wzrost płac. Ale jest jeden czynnik, który działa przeciwko. To znaczy teraz jesteśmy w momencie ożywienia gospodarki. Ona jest dość rozgrzana. Może się ten wzrost spowolnić za rok czy za dwa. I gdyby ten wzrost płac był powodowany głównie jakimś przyspieszeniem produktywności pracy, to byśmy mogli mówić, że on będzie bardzo trwały. A jeśli to jest spowodowane w dużej mierze brakiem pracowników, to też się może okazać, że w niektórych branżach firmy postawią na przykład na zwiększenie inwestycji i na jakieś inwestycje, które będą zastępowały pracowników. Na przykład supermarkety postanowią kupić automatyczne kasy, które są dość powszechne na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych, a u nas praktycznie nieobecne. I za 5 lat będzie zatrudnienie w supermarketach będzie o połowę tego, co teraz. I teraz kwestia następująca. Patrząc na to, co się dzieje, wymienił pan powody, które mogą rzeczywiście przyspieszyć tą presję płacową, ale jest jeszcze kwestia tego właśnie niedopasowania, czyli że pracownicy są na rynku, potencjalnie dostępni, ale nikt ich nie chce, ponieważ pracodawcy już albo chcą kogoś dużo bardziej wydajnego, dużo bardziej produktywnego, albo w ogóle są gdzie indziej i nigdy ci pracodawcy z tymi pracownikami się nie spotkają. Może to też hamuje tę presję płacową w Polsce? Do pewnego stopnia tak, ale tu pamiętajmy, że ten wzrost płac teraz w budownictwie właśnie czy w handlu był większy niż w finansach czy w komunikacji informacji, więc to nie jest do końca teraz tak, że jest popyt na umiejętności, a ci, którzy nie mają kwalifikacji, nie mogą znaleźć pracy, bo wówczas te płace by się właśnie rozjeżdżały. Dobrze opłacane sektory rosłyby w nich płace szybciej. Tak było parę lat temu. Taki brak pewnych umiejętności, a nadmiar osób nisko wykwalifikowanych, to w Polsce było od lat. Teraz to, co się zmieniło, to jest właśnie to, że ruszył popyt na pracę osób nisko wykwalifikowanych w usługach, w budownictwie, w transporcie. Oczywiście takie niedopasowanie istnieje, ono będzie istniało. Ono jest też widoczne trochę w tym, że jak popatrzymy na to, jakie są mechanizmy spadku bezrobocia, to widzimy, że równe znaczenie jak przechodzenie ludzi do zatrudnienia ma opuszczanie przez bezrobotnych rynku pracy. Czyli oni albo odchodzą na emeryturę, albo rezygnują z poszukiwania pracy, bo nie mogą znaleźć. Więc ten rynek pracownika, który istnieje w dużych miastach, to on niekoniecznie istnieje w powiecie łubeskim. Nic tu nie mam do powiatu łubeskiego, tylko że powiat łubeski przez lata, w latach 2000 miał najwyższe bezrobocie w Polsce. Więc tam może niekoniecznie jeszcze rynek pracownika jest. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych. Dziękuję bardzo. Rząd przyjmuje ustawę pozwalającą stworzyć rejestr podatkowy dla największych firm. Wedle tego projektu zatwierdzonego, który teraz trafi do parlamentu, Ministerstwo Finansów będzie mogło publikować podstawowe dane firm. Przychody, koszty, zysk lub stratę, jeżeli się taka wydarzyła. No i wreszcie zapłacony podatek przez tę firmę. Cel jest taki, żeby upublicznić to, ile duże firmy płacą podatku i sprawić, by niechętnie optymalizowały one swoje płatności podatkowe. Przy telefonie jest Przemysław Antas, radca prawny. Doradca podatkowy Kancelaria Antas. Dzień dobry. Dzień dobry. Który zdaje się, że zmierza jeszcze do studia przy Wyściwieckiej, ale warszawskie korki skutecznie mu to wizytę w studiu uniemożliwiły. Panie Przemysławie, czy ta lista, taka lista publikowana przez Ministerstwo Finansów, to jest przydatne narzędzie? Rzeczywiście ten cel, który stawiają sobie projektodawcy, zostanie osiągnięty pana zdaniem? No, na pewno jest to pewne narzędzie kontroli społecznej nad kwestią jakby podatkową. Ona budzi pewne kontrowersje i zainteresowanie tutaj uczestników społeczeństwa. Jest pewnym wyjściem naprzeciw tym różnym mitom, tak, które mówią o tym, że pewne przedsiębiorstwa płacą bardzo wysokie podatki, inne, że płacą bardzo niskie. Myślę, że jeżeli chodzi o taki właśnie cel w postaci jakiejś kontroli społecznej czy wyjścia naprzeciwko pewnemu zainteresowaniu społeczeństwa, tak, tym ile ile największe firmy płacą podatków, ile zostawiają w naszym państwie, ile się dokładają do tego wspólnego przedsięwzięcia, no i jest na pewno pozytywne i myślę, że taki cel informacyjny spełnia. Pytanie tylko, czy rzeczywiście ten cel informacyjny zostanie spełniony, no bo mówi się, że rzeczywiście ten zysk wykazywany przez firmy, po pierwsze niekoniecznie jest tym zyskiem, który potem wykorzystuje się do obliczeń podatkowych, to po pierwsze, a po drugie, no w różnych branżach to opodatkowanie wygląda w sposób zupełnie odmienny, no i nie można branży, w której podatki, opodatkowanie jest jakieś konkretne z inną branżą, gdzie to wygląda zupełnie inaczej, tak do końca porównywać. Czy tego typu zarzuty są trafne, czy chybione, pana zdaniem? No, na pewno w nich jest sporo prawdy. No, musimy też brać pod uwagę, brać taki filtr, tak? Nakładać taki filtr na te informacje, które będą publikowane. Jakby sama wysokość podatku jeszcze nie zawsze jest taką miarodajną informacją. Jeżeli na przykład jakieś przedsiębiorstwo ponosi duże inwestycje, no to będzie tego podatku na pewno płaciło mniej. Więc na pewno jest to jakiś punkt wyjścia, czy jakaś informacja, która może być to istotna dla społeczeństwa. Natomiast zawsze trzeba ją skonfrontować z sytuacją konkretnej spółki czy branży jako takiej. Czy w takim razie spółki będą musiały poniekąd publicznie się spowiadać z tego, tak? Dlaczego ich poziom opodatkowania jest tak niski w odniesieniu na przykład do jakiegoś konkurenta z tej samej branży? No i oczywiście jestem sporo prawdy, jest ta regulacja, czy ta propozycja może budzić kontrowersje, natomiast pewne otoczenie tutaj się jakby zmienia, tak? Przedsiębiorstwa też widzą, że kwestia takiej etyki podatkowej, tak to nazwijmy, jest istotna, tak? Dla konsumentów, dla ich klientów, czy dla społeczeństwa jako takiego, no i pewnie w jakiejś perspektywie czasowej będą musiały to uwzględniać w swoich strategiach komunikacyjnych. Porozmawiamy jeszcze o jednej sprawie, mianowicie udziału samych doradców podatkowych w tym właśnie uzdrawianiu, czy w większej przejrzystości, większej uczciwości podatkowej. Czy doradcy podatkowi, pana zdaniem, powinni dzielić się z fiskusem wiedzą na temat tego, co doradzają tak naprawdę swoim klientom w ramach propozycji właśnie optymalizacji tych podatków? To jest bardzo, bardzo kontrowersyjne zagadnienie. W tym momencie jest projekt Komisji Europejskiej, która zobowiązuje państwa członkowskie do wdrożenia przepisów, które będą obligowały doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów do raportowania struktur optymalizacyjnych. To jest zagadnienie, które wymaga na pewno szerszej debaty publicznej. Pytanie też, czy musi się to odbywać właśnie w ten sposób, że ten obowiązek informacyjny będzie spoczywał na doradcach. No jest to jednak istotne ograniczenie tajemnicy zawodowej, czy ingerencja w pewne zaufanie między doradcą a klientem. No ale z drugiej strony to też jest taka gra. Doradca występuje wtedy po drugiej stronie do kraju, w którym działa, tak? Ograniczając wpływy potencjalne podatkowe. Tak, aczkolwiek musimy też pamiętać, że nie jest to jedyny jakby model, który możemy tutaj zastosować. OECD proponuje zasadniczo dwa modele. Pierwszy model to taki, w którym faktycznie na doradcę jest nakładany pewien obowiązek informacyjny. Ten system jest trochę nam obcy, tak? To jest system bardziej krajów anglosaskich, gdzie prawnicy, doradcy mają pewne obowiązki takie publiczne względem państwa. Natomiast jest jeszcze model, w którym ten obowiązek jest bardziej przerzucony na podatników. Komisja Europejska... Krótko, panie Przemysławie, bo musimy kończyć. Tak, komisja poszła niestety w tą stronę dosyć niekorzystną, tak, dla osób świadczących pomoc prawną. Dziękuję bardzo. Przemysław Antas, doradca podatkowy, był gościem Trójki, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Śródziemie Cień Wojny. Nowa gra akcji w kultowym świecie Władcy Pierścieni w polskiej wersji językowej na PC i konsole. Śródziemie Cień Wojny. Zbuduj swoją armię. Gra na PC już za 169 zł. Saturn. Technologia tak ma.